kompożizzjoni ta' Sur Mass Charles Monreal smajna l-marċ li jismu Charmel. Niġu s-sattini marċ li hu dedikat li l-komitat prezenti tal-banda Duke of Connet miktub bil-direttur tal-banda Andro Coleiro. Il-marċ iġib li sem li l-komitat 1977.